أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم. ده سورة چوس مشروب دجنم دی سورۃ المائدہ تتدانم دکم اللہ کو شور سویدی دا پدا سورۃ مائدہ سال تیوسل دول سم آیات او یوسل سور لسم آیات فدا کی چدی التا دا آیاتو کی دا لکا سویدی چی دا مائدہ اصلی استخان تولی کی لکا یومین دا یوم جمعچ باغی کی دا فرق شان تاکی نو هغه د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام قوم د حضرت عیسی علیه السلام څخه غوښتنه وکړل ونڅه د الله تعالی د طرف مشته مایدې مقرري په تیار خواړه سره راځي خو مطلب دغه تیور و مکتوب بني اسرائیل رقم رقم نه اخیستلی کېږي لکه هغه بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام ته کوم فرمایش اخیستل حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام کوم دغه فرمایش ورله راوستل او الله تعالی ورته مقرر هم کړل برابرته سمدام مجمع به فرق به تیار و سره څنګه دغه ما ایجه نا ولاده شی دی چې آسمانی مقرر سره ته تاسو پوره لکه په هوټل کې تخته وی راځي سړی نه پستړی نه نه پیسې پستړی نو دغه ما ایجه ذکر الته په ول کې دی نو د هغه آیات څخه دا نوم را واخلي بار چې هغه صورت څنګه د ما ایجه ذکر په شکل راغلی دی سمال ته آیات نه سو وجه صورت ته سورۃ العقود هم وایي اغه دا لمړنۍ آیات چې او په دې عقود چې هغه سره چې هغه د عقود خبره په شي کې سوي د عقود معنا به بارے د اورست بیان نو وجه د تسمیه یې دا د پرده د مالیجه نن پروتي مایدان اسیا غل کسترخان غونې شي چې هغه څه خوراک تیار کوو چې راځي خلک پرې دا له تعالی د طرف دې ته مقرر او د دې فرمایش دا شو چې بار باندې ایمان راو دا خواړه دا صورت چې دې د مدني دي مدنی معنا چې بعد الهجرت په مدینه شریفه کې نازل شوې یو آیات نه حساب هغه دا دریم آیات چې بارب د نور سبقانو کې راشي دغه دریم آیات چې دی دغه سورۃ مائده دا چې نبی علیه الصلاة والسلام په حجۃ الوداع سره غلی او په هغه آخرنی حج په عرفات کې نازل شوې نو دا نور ګرځ په مدینه کې نازل شوې یو دغه دریم آیات هغه چې وروسته راغلی په عرفات شریف کې او دې دوسو شل آیاتونه لري دغه سورۃ چې او شپاره سرکو غان دا د ترتیب چې وسل ته دی په قران کریم چې دا تنظیم نمبر سورۃ کې چې ټول قران او ته ولې دلته دا دغه آیاتو په ستاد دلته نه یې ام دې کړی دی لمبارې ام سره دې کړی دغه مر چې په قران کریم یو آیات کې چې دا کوي په فاده د سر شروع چ فلانی سفاره فلانی رکو فلانی آیات وس په جفلا سفاره وی بعد سفاره ست رکو گانی انسابانو به مشکل ونو دا به جا آیات په شی معلوم او کی دا کوم دا هر جو شت شه شو نو چې قران یو څه د سورت له سورت دی په سورت نمبر وای د آیات نمبر وای خلاص څنګه نمبر سورت ايش کوم نمبر سورت یا سم نمبر و د خو سم سورت په بالا دی لري نه هر سورت چې دی په سیاده آیات نمبر وای نو سورت مائده چې دی ترتیب مصحفی کې مصحفی چې اوس مشتکم پروت دی په دې کې تر دننه نمبر کې نظم دی یو د ترتیب نزولی دی ترتیب نزولی کې د یو سل دولسم نمبر دی پر سورۃ فتح وروسته نازل شوی دی د قران کریم نزولی ترتیب او د مصحفی ترتیب د دې ترمنځ فرق دی دا فرق ونې دی هغه دا دی چې دغه ترتیب مصحف مصحف د قران ته وایي کتابت نو وشته شوی چې دی په دغه چې دا یو قایم کې کنټرول دی دغه مصحف د هغه ترتیب مطابق دی چې په لوحې محفوظ کې څنګه پروت دی په هغه رقم دلته بیا جبریل امین و نبی علیه السلام پر وشو چې دا سورت هلته چې ده دا دلته د هغه دلته د هغه سره برابر یو د قران نزول دی نزول د هغه مطابق نه دی چې هلته په لوحې محفوظ کې پروت دی دلته نزول د واقعو د پیښو مطابق شوی چې کومه پیښه شوې ده د ارض آیات د پیښه د پاره جواب خدای دې چې پیښه به اوله سری په قرآن د پای آیات سره خدای دې چې پیښه به دوهمه سری په قرآن د مابین آیات پر راځي نو یو مونږ سره چلته په ترتیب دلته پیښه په دنیا کې هغه رقم نه دي نو د دې د نزول یو ترتیب دی په پاره خبره په تفصیل مشتره کړی او د مصحف ترتیب دا بل دی داغه موجوده ترتیب د سورته د لوح محفوظ سره برابر دی د نزول ترتیب پر هغه نه دی نو اصول تفسیر وایي چې دغه مصحفي ترتیب پنځم او د دوه نزولي ترتیب یو سل دولسم دی دغه رقم ترتیب شي اوس نو زه د درافت ما قبل سره چې بیان وغواړم دا دی په دغه سورته نساء کې چې ختم شوه د دې د اخرنی چې کتاب وو چې یبین الله لکم ان تفضلوا ویبین بیان ای الله علی تفصیل بیان شرائع و احکام د تد پار بیان لکم د دغه یبین الله لکم د جسر اغه مقرن به د تنو چې یعنی شرائع احکام د بیان ول والان تغدل و دجات د کراهت مو د بدن هم د چې گمراهان بسی ما د الله څخه گمراهین نه تفاش مصاف لار د شریعت د تد پار بیان نو په هغه کې دا خبره وشوه چې الله تعالی د شرائع بیان دي د دې سره په دا اثر کې دا خبره وشوه چې شرائع نو موږ نه دي چې بیان یې وکړي خبره په وسمه ده الله تعالی خبرې بعد یې نه دي چې بیان څه بلا چې ولته یو غاښونه ورته د کابل ووته الله پاک چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود د عقود څخه دغه شرائع د تمرات عقود منا عهدنا هغه وصیتونه چې الله مستقل دي الله وصیتونه کوم دي خدای څه چې روا او ناروا ده الله وصیتونه دي خدوغه به عمل کړه نو الف الالای بیانیي څه بیان خبره وکړه د پای خبره دغه څه د دې سره څه سر خبره دغه څه چې دغه بیان کې شیان په تیار کوي دا د سچینې د پاره نه راغلي نه دا د دغه د پاره راغلي چې فقط په ځان کې هم زبرست تبروک ته پیدا کی دا د عمل د پاره راغلي خدای به وفات دا د بل مسله ده چې قرآن کریم د برکت شی دی چې د تبروک په کې حیوان چې تبروک په ځان کې مشي عمل د نه پکار قرآن به درفسی په ورځ د قیامت کې راځي په دغه د قرآن نه لګي چې په ځان په ځان سو مشلمره په اشاره سره وعم ستاره قرآن عمل د تفاعل عمل چې دی وکی دا نه جوړ څه خبر نه چې په ځان کې کوم له برابر څه بر په حاصل کې کدا یې په جره په تیس په دې بل رب چې د دې سورۃ د هغه سورۃ سره دا دی چې هغه سورۃ هم مجموعه د احکام او د شرایع او دا سورۃ هم مجموعه د احکام او د شرایع او نور خبرې زمنان زمنان په شکل راځي چې احکام بیانې هغه یو مجموعه ده د احکام او دامن یو مجموعه ده د احکام او بغل پر بغل سره راو خود به د ضرورت په اعتبار باندې بل خبرم په شکل راځي نور سورۃ نو خدای دی راځي په شکل برابر بدن جان څه په شکل راځي دا پر هغه نه دی دا پر احکام او د نتیجې ته بل طب څه د دې تر ما ده جدول سورۃ یو را بس که خپل د هغه سورۃ مائده چې موږ مخته کوتي د دې د اول سر او د نور رب سره هغه دا دی چې د دې د اول آیات د دې لپاره متن د نور چې چې سورۃ په تفصیل دي دا سورۃ د شرح متن شرح او طالبانو کې سره کېږي فرض د مثال په تور کنز دقائق دا متن دی البحر الرائق دا نو شرح د نور نو د دې یو یو کثیر اخر تفصیل ورنرو کې لا اجمال او چې دا تفصیل دلكم دغت او فوق العقود في سوفاو في فرطول العقود وفرطول احكام بني ده شريعات اغنو كم دي ابرا يو يبسرا كنت في سيو دغدي بل دغدي بل دغدي اغا عقود تبي جمع وفدك دير احكام في كيلو روسا وفتبسل يو يو جلا جلا فنعمد لرا واحد شلا يش بخبره كو يجي لك مش كيو شاك وي فارز كي يبنار بس كل ذي توي شزاد صدر توام اغا بعمدي كيه ادا خو یو مجمله خبره څه ګرده چې زه څه درته وایم دا څه خو عام دي هرڅه ته وایي کېږي وروسته نو باره وایي چې سهار به اول مدرسې ته ځي د مدرسې ته راځي کور به د صفر شي کالي بدل کړه دکان ته به ډوډۍ راوړې دا چې موږ هلته راځي دا به هلته خپل کتابونه ګورې ته کوونه بجو دا به سینټر ته ځي دا نه باره تفسیر څه د هغه چې زه څه درته وایم د سم علاوه وایي چې دا عقود ګرده کوي عقود نو کوم باره یو یو عقد راکول کېږي دا غبه کوي دا غبه کوي دا غبه کوي باره به نو حلال حرام دا شیان به په شکل راځي د خیر ته ژوند نو دا یې رابط شو دوه رابطه مو د سورت ترمنځ بیان کړل اول رابط یې کومه خبره وه چې هلته په پای کې شرعي علاوه زه بیانوم په دې سره عمل په کوه بل دا و چې هغه مجموعه د شرایع او د احکام او دا مجموعه د شرایع او د احکام دا بل خبر مخفل د سورت آیاتو په منځ کې وکړي چې ما اول آیات لکه متن دا نور راته کې لکه شرح دا رقم شو وسنو راځو د اول آیات کریمه چې دی په دې عنوان دی ایجاد امتثال شرائع چې امتثال معنا تابعداري کول د شرایع د دې امتثال پر سر باندې واجب وي الله تعالی کله یې خبره کوي له ترجمه دا چې یا ایها الذین ای هغه کسان آمنو چی ایمان والا یاس او فو تسی وفا وکی وفاداری وکی عهد شکنی مکوی بالعقود فعقود سر عقود جمع دا عقد العقد العهد فقامس فرازی عقد ستوی عهد تویتیز وعدیت ویلکیج نو دلت عقود باکی عهود سوال پر عهود بانی پر وعدو بانی وفا وکی کمی وعدیت وعدد بقسمه یو وعدد بنداد دا اللہ سر بل وعدد دا بنداد بندا سر فدار کی گرد ون بشت دا اللہ سر مر وعدد تلکوی دا اللہ سر چه ارسا خبر دا وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس دی پا دیو یود خلاسو دا لا الہ الا اللہ تقاضای و گرد پر دبانی لا جنش لگ دا لا الہ و لا سنه دا لا الہ و کمی دا جنت انو دینی دینی خلق پا دا اکفایت کس دا جنت کمی دا شخ لا سوال جنت کمی دا خلاس راله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كرازي لا مفتاح إلا وله أسنان أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكلي قبل مرغاشون الذي دانوا بارس المنزل دي حاجة دي رجاء دي زكاة دي دمور وكلار حقوق دي حلال وحرام دي نفقات دي ذا قبل دي ينتلي غاشون دي دانوا كم دون كدر في يدك في أكل من أول استنزق عشاء بس داخل دي جنات كده جنات كده دي أغا أبدي دي ذا أبدي باق في يبنا خامخابونا كده قرآن کریم کی یو بل ځای آیات راځي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا دا په سورۃ الاسراء کې څلور دیرشم آیات دي دا انسانانو وعده الله پاک دی چې تاسو کافر وعده باندې کوي ان العهد كان مسؤولا دا وعده حتی نه کوم کې وعده خو دې سم څنګه دې ساده ساده راوکه الله وعده ثاني چې په دا غړي مې درځان چیر کې الله وعده ته درځان چیر په قرآن د قیامت نظر مستقبل څه دې کوي نو کولې فانا حسب الرواغ وعدي دي ودي وركبني دا سوال كيجي نقول دا انسانان سر وعدت فعلا دا فداغ عقود كي داخل سداي وفرد فدي عقود كي برد احكام الشريعة في شكل هذا دا غد انسان بانسان سر وعدت دا انتر لا جدا ودي خوغم في ايات تقكم راغلي دي امر راغلي دي متر داغ عقود برد اوامر لا جدا سؤالك الجواب مشتنقك يا ايها الذين اغتا كانوا امنوا ايش ايمان ولا ورقا كيرا نفي متفج فكركم كبي اغف لا اله الا الله محمد رسول الله عهد نبي كريم اغف اغد انا كريم فازلت فراغ بشمانه دي من كبي كنا استشش ما دا بلش كره دي ايمان را ورد اغف اوفو سيسي بوا فاكوي فعلنا بكوي بالعقود فاخفل عقود وقولو سلا قولي فتشتو فيجي قاوان بولي كيمان بولي عهد بولي دا دا غد اليادي دا كده بنتسر جي كده خدا سر جدابة فعليه فعلنا يتنغ كيش فعلنا يا دادة تسجي ويجي جدابة مخالفات مكو شو مخالفات كيوكي وجيسا عهد الشكاني واي وقلت لانا يا عهد الشكاني سريدي وعدي ما في بس سريكي بيا وفانكي بس ما زي فاغري بني رغبار فشايستاكي طيب يا دار بس هواي اشري واي مگر بياتي اغا زايدة غالي اغا زيكي فراب زان وكالجي وتشجي عهد الشكاني وجي ما لا تسي وفاوكي فر عقود بانجي عقود تسي وصفي جدي سؤنا عام مكوم شطول احكام ده جنتر لعند السؤال تجي قرد وعدا سيوى ده فكالي ما شارك مزويلة وصنا فوقوك مال تدايا مدرسة تفصيل ده سكراش وص اول نمبر حكم داري وحلت لكم بهيمة الانعام اول ده خوراك سرع شروك خوراك ده انسان اغا شايبي شي خوراك حلال ده انسان ده اثاره ده اخلاق شبر ده كان بناكيجي بس ده كرده شوش صالح اثار شي خوراك مردار ونجس وحرام اغا اثار ده اعمال اغا بطر ده بناكيجي تجيب فريزي تستيه مشال واي یہ وقت دے سلسلہ مرکہ کول پدا پاکستان یو کلی دی وطن دی دلتا عام دیر کیش نو داغه نور خصوصیات هم د دې کلي د مشر سره چې کس نور کومې ځانګړتیاوې لري ول موږ یو دا ځانګړتیا لرو موږ یو قسم عام دی دا زموږ په کوشش باندې نوی اختراع شو باید چې نوی جوړ شو ول نو نوم یې تشتي دودالې دودالې معنا شیده ورکړه د شیدو نو دا سیستم یې جوړ کړ ول موږ څه منځکه کښې شو له هغې ورځې څخه بیا در کاه چې دی درخته کېدي موږ په شیدو اوبه مو څاکې څک نري وتې کړې په شیدو مو پالې پالې پالې نو ورته داسې خورې بس د شیدو خوند دی د هغه ته اوس نور نه حکمنه زه ډېرې درختې مو ځینې جوړې کړې دي ګوره خو د ده غذا د شیدو څخه پر درخته یې هغې اثر وکړي چې باره وروسته په هغه ام کښې د شیدو خوند دی بارونه لکه شیدور د رقم ام دي ول دا زموږ په کلي کښې خاص دی عام باغونه یې نشته دا زموږ د کلي یو خصوصیت دی نو چې پر درخته باندې کوم شی و هسې اثر باندې کوي دا هغه رقم لکه دا اول زموږ سبزیجات په دا کټه کښې که د خلکو نو ښه خیال په کښې د کټې بېندې یو پای په کټې کښې ژمړې ځي نه ولې خو ګرده بولې پر لګېږي خو ګرده دا مردارې به په دې پر لګېږي خو د دې به باره ځای قه څه شي د دې به قوت څه شي باره ګرده مرضونه د ده څه اخته کېږي خو چې پر باوړۍ لوی سوي او په هغه سوي دي نو چې پاکې د مځکې اوبه پر لګېدلې د انسان دا نس همدغه سوي وایي کل اناء یترشح بما فیه هر لوړ شی چې دی چې کوم شی دي ور واچوه خپله یې هغه رقم ده منګۍ خو تاسې پېژنې چې نوی منګۍ که سړی نه دي چې اوبه ور واچي یا شراب ور واچي یا سرکه ور واچي سربېره چې منګۍ لونګېږي خوله را باسي عین هغه سرکه ده یا شراب دي یا دغه نجس وکړي که دې پاکې اوبه ور واچولې سړوی چې سربېره خواره را باسي نو دا به هم پاکې یم د انسان دانه څنګه واکي یو لوړ شی دی و دې ته چې کومه غذا ور لویږي د دې اثر به په اخلاقو کښې معلومېږي چې د ده اخلاق څنګه دي ځکه د خنځیر هر تږی انا خو انسان باندې حرام کړي نجس بای نه کوي لکه چکر چې په دې کښې داسې که داسې که داسې صفتونه شته په دا خنځیر کښې چې دا صفتونه د انسان کښې بیا را ځي په کښې دا غوښې خوړی یو څو غو کښې د اوسي ده خنځیر وایي ده د اوسې په شکل دي دا نور څه چې حیوانان دي پر خپله ماده باندې چې وخت چې هغه د نجاکت را شي جنګ پل خوښوي عراق خو کېږي چې یو زما ده بل زما ده خنځیران پر لمبر ورته ولاړې پر کتار پلا یو پرتېږي دا بل پرتېږي دا بل پرتېږي چې انسانانو که دا پړی یو خاصت کښې دغه دي چې وایي نه په لور خوا به دي نن دې بې وجه ده سبا هغه بې وجه ده بل ورځ هغه بې وجه ده فخر لام په کښې یم چې دغونه پیسې یې را وړلې دا غیرت ته ده څخه ایسته کېږي نو دا محرمات اول الله بیانوي چې د مؤمن مسلمان دا غذا پاکه شي حلاله شي په دې کښې به سم دم شایسته اخلاق په کښې کښې را شي د درندګۍ اخلاق به ولاړ شي اوس هر انسان در درنده نه وي بهڅه لېغو ته به نه خرابوي نه رسېږي لکه یو انسان چې ماشین پاتې شي دا دغه دغسې دي تر لېغو به تر د لېغو خو یو لېزه خو چا ضرورت لري اوس به ده ته وایي چې ستا ضرورت څونه دي څونه انسانان غواړي څونه وینې غواړي تا یې نه لري د دغې خو داسې شی جوړېږي نو الله دغسې وایي وحلت حلال کړه شوي دي له کوم سپېسې دپاره بهیمتو چاپایه الانعام یې د انعام د قسمه څخه یو بهیمه زده کوي بل انعام بهیمه چې پر څلورو پښو ځي بس بهیمه ورته ویل کېږي په دې د بهمه څخه دی بهمه دغه ګونګچا وو خاموشوالي وو نامعلوموالي ته ویل کېږي د ده په ژبه هم نه پوهېږي چې څه شي غواړي چې غال څه شي غواړي لېږو څه شي غواړي بل خبرې څوک پوهېږي خو یو نه پوهېږي د خرو د غوایي په د اوښ په خبرو څوک پوهېږي خو یو نه پوهېږي نو دغه د ابهامه څخه دی نو بهیمه څه چې چارپایانو ته ویل کېږي چې څلور پښو باندې دي الانعام دغه چارپایانو کښې خاص قسم ته ویل کېږي هغه اوښ دی غویی وو ګامې خدای دوه او پسونه وو بزې دغه څلور په دې کښې چې بیا دي هر یوې نر و ښځه لري نو هلته په قرآن کریم کښې را ځي چې الله پاکوي من الضأن اثنین ومن المعز اثنین من الابل اثنین والبقر اثنین هلته یو سل درو څلوېښتم یو سل څلور څلوېښتم آیات د سورة انعام کښې هلته دغه اته سم په بیانېږي الانعام اوس به دغه اته سم پوه ته ویل کېږي په معنا کښې څلور چې نر و ښځه انسان کښې په معنا کښې څلور شوله او چې نر و ښځه انسان کښې نو اته به را ځي جوړېږي کېدای زما په خبره تاسې اوس پوهېږي نو بهیمه خو عام شو هر چا پایه کړ وسو انا عام هم عام شو هغه خاصه دا څلور قسمه ورته ویل کېږي نو دلته داسې ترجمه ورشه چې حلال کړل شوي دي له کوم قسم لره بهیم ورته دا چارپایان الانعام دغه د انعام د قسم دا دریان دروم دغه چارپایان داسې نه چې بعضې چې غال دا چپه کړې هله ولا خو م چارپای دی خو هله وایي دا انعام نه دي د انعام د قسمه څخه چې دي دغه نو انعام له څه خصوصیت څه دي انعام دغه څلور شیان چې دي دی نه ښکار کوي که څه ښکار تاسې دلې چا دي ښکارې وکړي چې غوکې نیولې ده یا شي نیولې ده یا بل څه نیولې دي داړه لرې یې دي غویه هم ښکار نه کوي اوس هم ښکار نه کوي بزه هم ښکار نه کوي او نه درنده دي چې بل شی پر لتلې بالا کښې خوري کې نه کوي نه د درنده څوک صفت لري چې درنده معنا څیرون دي نه د څیرونو صفت لري چې بل شی سره څیرې کړي او نه د څه شي ده د دغه شیانو ده چې دی د ښکار وکړي نو ښکار هم نه کوي نو چې د دغه انعامه سره مشابه خب ده برا پا بهیمت الانعام فرادی که دایس پا خبری پیس کوشم بهیمت و چارپایان چارا چارپایان ترکن الانعام و بکه ده انعام دارد چارپایان در یاد اومش در دلوه کس نسول لکه دارد در دبوم اغا طالبان پا یه غیت کنگوشی که ما دلت اضافت مشبه و مشبهی تا وکره چه ده بهیمه و چارپایان چارپایان دیل لکه انعام داگه تشپک ولی چمانا ندرین دو توب پی او نشکار پی چه داگه رکم بی دایه واجد حکیم الامت رحمه اللہ تفسیر اسلام آده توکی نور عام و فسیرین چیو ای بهیمت الانعام دا چه دی عام و خاص مزافی دا فدا عام و خاص و بهیمه عام دل کعوال دوار چه مدفل الانعام خاص دا چارپایان دا داگه قسمت تفر دایه ویاش دا چارپایان چه دی سیر لک انعام دایه برا قیده دا دیو سشراس بایه الا ما یتلا علیکم الله جاء مخري مج حلال ما أغل مثل تلاوة كيرج عليكم تفتاش باني فدي دريم آيات إذا أرسل استفاد دي استفاد دريم آيات تشوغ لنا بارا سارة لوبا شم حرمت عليكم الميتة التي تستيويني دريم آيات ساتي حرام كرسوة دي فتس الميتة ومردار ومردار خمد شارك آيانا دي قسم السقطة حيوان مردار تواريخنا نخوري كيف والدم وغنى الحيوانات وغنى بفاخر مردار دير قوات فكشيكي دي سبع لا لا ويا بل شيء فريد هل يبين اتجاك ايش يبين او لا رمج جابا فرمينا جنجال شابا دا غيب شلا شابا دا ركام كونو كينا فغونو كسر اسراك رخوانا لكي دا لا ريدا سكو دا يبين خونا جسد سرطول عمر مفاسد دا يبين دا مدام ولحم الخنزير دا خنزير غشي وما اهل لغير الله فيه تاشد بالفرنا مباد على السيد على من نتريا سوي والمنخنقة وقف السوي والموقوزة فدانج والسوي والمترجية دا غرس الاشواء السوي دا قرد دا قسم سيدا بهيمة الانعام دو فحرامي که دایست به مضمون پوست شد نو تسی دا بهیمه چارپایانی چه چارپایانی دارکم یه لکه انعام انعام خود مدرسه چه خواست داتا لور قسم متولگیلی چه اوش و غا و سو و بزادی چه دا غرکم چارپایانی دا خوری الا خود جهنم آغا یطلا چه لاوت یو جعالی کن کنش دا فرسی فا آیات کراجی اغوخ پا تفسیل در تیادی کرتی چه اغنو مخورم وزد غیر محل السیطرة غیر محل فداس حال که بدس حلالوین که نیان الصيد يدشكار وأنتم فقاس حاجة كيش حروم الإحرام بان ديار على وبرش سبب مؤمن داغ بهيمة الأنعام في حلال دي خو مقر طيورف كي نجد في حلال أغد سواقتي دي إحرام دي حج ترالي إحرام دي عمرية ترالي دي فانو بارك الله رباني وردي سوى يا رضو سيو وسيد رازي كي بيانو سكبابونا بطاقو كشبكم عروس على وبرشارة مانا شریک احرام ده حج ده عمره و تری در فر دنیا یو شکار به نسکوا تا د وچم لیک شکارونه پر ده باندې معنا اسو ته داخل کلی کې لیک ولایت احرام یو او چې احرام نه تر مثلا حرم ته ولاري حرم د خپل منځقه لري داسې حرم ده غل د خپل په ځین کې د څه ملتي چې حرم شریف یې واجب ده نو په شتي جو ده غل دای په یم چې چې څالکو بس په کعبه کې بارا مسلمان کې ده حرب دو غنم انت كيان نمدي لكذية تستيين استال فيش كما لك هوغ لك فاسة تداغة تبارن وتسلي كاش فكاش تفرد أغروه راهو برد وداتي لا أصدر بلين ليو آخوة تراتيه زاد أغا سايم براد ودا كيلي دي فرفروت عباد آخوة راتيه دو غنم انت كما سشار حرام دي فداغة طول حرام كي سدل تنوع سنة بلاسي سدل تنوع شكاك بلاسي ملق بلاسي كده اسم خبر فوس يو مار وجل ايتيه يو وجل ايتيه املا دربان يكي كلب عقور كولا ايتيه اغا جلاش يعني فالدغم من تكيش كاتو تابان حرام دي ما دي فرمات يوه وجي كده ايشي كده احرام وطري تر حرام ده باج لاش كار نسي كوالي فحرام كي خيبه نسي كوالي كده احرام ني تري ده غس حلال تري فحرام كده نسي كار نسي كوالي دا حرام په داخل کې دا حرام کوتري وني دا رقم سپین سترګې د شریف الله او وایي چې ورخه یې فخوا خو دا غره کم و چې خلک به دا رقم وچ پر منځه به څه کوي چې ولار کوتري د در فو ته دا رقم په مور دې رقم شو په تاوال او چې خلک په حلال او حرام مجبن نور خبر دې حکم دې ورمال دا انا ته په تفلاق یا نه چې ام نشي او چې کوتري بدل ال دې چې سر نه یې نه شي خو دې په څه کې تاسو هغه دې نه بلادي نه دا حرام احترام کې نه بل ځاله تکار علي كان يزمع ده واجد الماجد رحمة الله عليه خبر هذا شفاقه بألت كمية وفاقه لحاجة التغيير والدارة كان بوجه كتابه مفرع ولا فده تصابت بشي قلت بشي ويش وبدني ويش وفضل زي النبي ذاك يدلي فخذاك مفرسة مدني مفرع ولا خو مطمئن نور ده ده وكي اتشوك تاتي ده تصاب لازغ مزنشتك ولا ده حرم ده خصوصيتي ومن دخله كان آمنا قراءة الكريم باي فتوك حرم تداخل سفا آمن في ده بصف لغنه وتكي نوشكار فتسركم حرم ستجوز یا چې څه احرام بنده یا احرام دی وتړي که دا پټه کې به نسي کولی په ګرده لارې نسي کولی په حرام کې کې به ښه نسي کولی تا که احرام بنده یه کنه تو حرام مرده خلصی اما تشکار نسک ولی تی احرام نده تشکار نسک و اینو الا دیش فرمای شو بهیمت الانعام که ماده که حلاج کرده دا چارپایان که دیشی لک انعام و نفده غواهتی غیر محیی غیر محیی که تیش به حلال وون که نه حلال زنون که روا زنون که بناسی دان که حلال ولی تیشه الو صید یا دا شکار شکار اقا وحشی حیوان تو ایلیس و په دې حال کې به تاسو د حلالونکي د ښکار نه چې هم تاسو چې کوم احرام باندې یاست چې تاسو احرام تړلې باره نو یاد ته یا هلته باره دا چې تاسو نفسه کولی ښکار نه څه کولی اوس په دغه غیر محج صید کې دا چې دي د هغه کسانو پر مسلک باندې چې بهیمة الانعام اضافه ده عام و خاصه کې چې تاسو د بهیمې چارپایان حلال شوي دي او هم چارپایان د انعامو د قسمه څخه چې دا غیر محج صید صید کاره کې داخل دي انا اشتغل ده بهيمه كده انا عام ده خدمت لي انا عام خوش دي اوش دي ده اوش كار دي فراني حيوانات نش كار تركي اوش كار شي كده قدمر وحشي ينو نو ده غصي خدوثة نداخل دي شخو يا اوش سو يا غوي سو يا دلس و يا بسوس نو چه داخل ندي سنجي دي نباس بارخ لك اي سكلاي من قطع بارخ امسو حكيم الامات رحمه الله بل كان بغوك دلتا بدا اذا فضل مشبه و مشبه به تكو چه تجسة ده بهيمه وده كارفايان حلال كم كارفايان چ هغه داره کم یې لکه انعام په شیش کې ورسره مشابه یې په دغه خبره کښې نه درېنده دي او نه ښکار دي باره خو نو وسي هم تر لاندې شوه پاره کښې نه درېنده ده نه ښکار دي د غره پسه هم تر لاندې شو سیده یې هم معنا د مثال په طور تر لاندې شو ګورخر هم تر لاندې شو ګرده په کښې کښې راغله هغه باره صید ګرځي که نه ګرځي دغه غیر محلي صید به لکه استثنایي مدرسه ده ځینې را وږې داسې چې الله وایي تیس ته حلال یې بهیمه تو پر هغه اوله کله زما چې راشم بهیمه تو چارپایان چې هغه چارپایان ته خپله الانعام دي فقط تا څلور قسمه شوه دغه درته حلال شوله هغه باره نه چې مثال خو چې داخل نه دي سوی او که ته داسې وایي چې بهیمه تو چارپایان دا دویمه ترجمه چې ده چې هغه چارپایان دغه کم دي لکه انعام د انعامو سره مشابه دي انعام خو دی چې دي چې دا نورو سره مشابه دي صید په کښې کښې داخل دي باره نو په دغه چې د بهیمه تو انعام لیکو شو وسیانې وګورښه دي ور د غره پسونه دا ګرده حلال خوله دا اوښان په کورو کښې چې دي غوایي پسونه ددې ګرده حلال یې شوې مګر نه ما اسلا علیکم چې وروسته په درېیم ایات کښې ده دغه سړک را ځي دا غیر محل صید نه الله باره دا قید ور واچوه چې تش به نو دغه شیان چې ما در حلال کړله چې دا وسیان یې هم په کښې داخل ویشه پسونه تش به حلال کوونکي د ښکار نه یې چې بیا په احرام کښې م باره وژنې وا خو الله را حلال کړي دي الله ما خو هلته ور سره وویل چې ښکار به نو دا نه کوې تا د طرفه سه به ښکار ته امن ور لرو کې تا خو احرام تړلی دي په حرام کښې به د حرام د وجه ښکار ته امن ور لرو کې تا خو احرام تړلی دي یا په حرام کښې داخل شوی چې دا یې په خبره پوه شوه نو دا غیر محل صید باره د هغه څه استخراج شو د هغه څه دې را ویستي استثنا دې ځینې وکړله غیر محل دي تیسه به حلالوونکي نه یاست او صید یې د ښکار په کم وخت کښې و په داسې حال کښې چې هم څه څه حرم احرام بنده یاست یا حرم داخل د حرام یاست دواړه فتبه یې کوو ان الله یحکم ما یرید فسید اخ خبر په پای کې راشي ان الله الله پاک یحکم حکم کوي ما دغه شریف چې اراده یېست په دې کښې بیا څه کښېنو سره داسې ویل چې ښه نو خدای پاک غویا دې را باندې الال کړي کل نو څه ګناه کړ زه کل نه هم خورم الله وایي دا زما کار دی حکمتونه یې ما ته معلوم دي چې په دې کښې خو دسته دي صفات پراته دي په دې کښې نه دي پراته ښه دې راته حلال کړی کښنۍ وری نو خدای پاک خو چې غال هم دغه رقم شی دی چې غال به هم د الله ده وم الله وایي داسې دي ان الله یحکم ما یرید الله تعالی داسې نه دي لکه پاچا چې پر اسمبلۍ ورتوي کښې چې دا قانون دا سره پاسوئ کښې نه پاسوئ د الله تعالی قوانین ګرد الله پاک کړي دي په دې کښې دا نه جبرایل حق لري نه نبي حق لري نه ولي حق لري نه د عام خلک حق لري الله چې څه وغواړي هغه حکم کوي نو چې څه وغواړي کوم حکم کوي احکام یې دا رقم شول چې ځینې حیوانات د مطلق د پاره څه شي کله حرام کړل د مطلق د پاره یې حرام کړل ځینې حیوانات د مطلق د پاره څه شي کړل هغه یې بیا حلال کړل څه ګرد مر حلال کړي مګر ونو خو خپل شر غواړي ځکه غواړي خو څه غال ګرد مر څه شي حرام مګر ځینې حالات به استثنا کړله چې دا بیا د مخمسې حالت چې ورته وایي مخمسې هغه حالت ته وایي چې انسان د مرګ سره مخ شو هېڅ روا شی نهشته چې وی خوري پرون وایي چې غال خو شپرتې ور اخستې کښې ودې یې خوري خو الله پاکوي فقط دومره قدر دې وخوري د عمر دخوږي دې نه ماتوي فقط چې ژوند بچاو چا د ده ژوند بچاو کړي ولاړ دي چې د خپل کلي ورسې بېرته به حلال خوراک شروع کړي نو کېدای شي په خبره پوهېږي ما چې غال یاد کړي ته خاري که چې غال یې چې هره ناروا غوښه ده په دغسې وخت چې انسان د مرګ سره مخ شو برای خوراک په څه اندازه ورته روا دي دغه نه قدر چې د ده زندګي بچاو کړي دا نه معنا چې دی بله ځان د سږمو مړې برای نن خو هغه چې را ته روا دي را ته چې نن له ارمان وکړل د ارمان در پښو دي نه د ضرورت سره کار کولو څخه اندازه باندې دغه نه قدر ورته حلال دي معنا وایي ما دغسې قانون به اړه درته کښېښوه کېدای شي په خبره څه شي اوس پوهېږي اوس خلاصه د دې څخه یو څو مسلې مو زده کړلې اوله مسله مو دا زده کړه دغه چې ما ویل دا خو الله تفصیل وکړي چې احلت لکم بهیمة الانعام دا یې ذکر کړه اوس په دې کښې اوښ ویل دانیش سند جه دا قد تی نفسی ها حلال فقطل زنان که دا دی حکم دا غدیت حلالی خطا دینو عوارف دا غشان حرام شده کتنگا سحلال دا فقطل مرداسم بار حلال وهي خبل مرداس من بار حلال دا عارضي بيت هذا فار حرام يعني فخبل زين كذا حلال فهي وصفت الرأي اللي شبار بيت تبعين ما مرشد يعني فخ خمرتي ماذا بار حلال تكون نبي دا غير حلال كان فدوق عوارض ماني بار تشتي بحرام يجنو بو أما مثلا دا دا تخنزير دا تبي ورست بار فار غدريم آيات كراني كلا يفنام يدي دا دا أبدا فار تشتي دا حرام دا فدا أحيلت لكم بهيم مثلا عن كندي داخل درايما مثلا فشي كذا دا شيء دا کورانی خر غاتل دا شان دام حرام دي دا کتم په حدیث کې حرمت نه دي دغه په آیاتو کې حرمت نه دي کوي دا په احادیث کې راغلي خو احادیث هم د قران کریم د فارغ د تشرح حدیث به دا ځني چې کورانی خر چې په صدر اسلام کې ورته ورته پر کېدی حتی په غزا کې د دې چې ګونه باندې غورمه او په دې شدې آیات نازل دغه حکم نازل شو نبی عليه الصلاه والسلام په صلاح حرام دي پیغمبر علیه السلام خپل اعلان چې موږ څه په دا کې چې وګرځو مجاهدینو کې هم په يقولنا شفاكي بعد حرام سوالي وشنا ديني سوالي فداك حديث كلام ديني جنو فقران الكريم كذلك ذكر نستطب شيء نو دا كوراني خر يوفع قولا خر دا غدا غروع غخو جائل ديني نو يالا كوراني هذا دا غشي استيدانا جائل ديني او سدرما مثلا دا دا چه وسيو دا قورا خر و دا غرب سن دا غدي حيوانات كدا غلق ديني قرد دا وفزو وفصوتا چوارتا دي تذكرت في حلال دار كتاب هي مثل انعام كرال جمالها بالهيمه لك انعام دار كم جن كان زي ما مثلا هذا شيء دغ وبقر وحش وغنم وحش دغ شديد اشكار ما حرام بيكون انت مو بيقول شيء غير محل السوي دغ شيء انت لا حلال دغ وحشان تغروك تجين بالفرك حلال دي كتا احرام وتري اشكار بارد الحرام بعد نفسي او يا حرام تذاكر شوية فما خذر لا رضا رينيسيني ولا اشكاري ناسا كل شيء اصلا وزي ولي خديت على او ثلاثة مصر لغو الكريدين دا غس دا وحش مرغان دا مرغان شدي دا وحش وحش شي امليكي ويقوم دا غير كم حكم بي اغا خشي جي باغا سباعة كرازي فدرين دا غاني في كمية شدا حلال حلال مرغان جيم شي دا حرام وصلي يا حرام تذاكر شي بلد مرغان اشكاري ناسا كوالا بيس نبي شي واجه وفيتا تا حرام وصلي دا صيد بي حرام او بل شپږمه مسله دا ده چې د دریا ښکار څنګه د دریا ښکار او احرام بند سره ته ځي که دلته در حرام ده باندې متجاهد دي کاله په یو حوالې ما یان څه کې مني ولا څه دا د علاقات د احرام په وخت ښکار او تحرام ته هغه فقط بري چې پر وڅه باندې ګرځي نو دغه شی نه ده په حدیث نه دی ته حرام هغه څه ولا څه ومن بر مسله دا ده چې د سباع او د لندګان چې رول کوي دغه چې دي که د مرغانو د قسمه څخه دي که د طیورو د قسمه څخه دي دا حرام دی د مرغانو طیور چې دي په یو شي دي که د حیواناتو د قسمه څخه دي چې سباع دي دا حرام دی هغه د حیواناتو د قسمه څخه په دغه ووتله چې احلت لکم بهیمه بهیمه الانعام چې دغه دستي لك انعام نو د شغالانو جوان دا دستي لك انعام خو نه دي خو م دلیل ترل کې مشکار دي نو هغه د مرغانو دي چې حرام دي هغه په احادیث کې راځي هغه مرغان دي که سوي دي یا په آیات کې یو بل ځای باره دی راځي چې شل بور لره ورکړو دا څه څه شي نشه نو معلوم شو د آیات ترجمه څه شي د ذکر ده چې ما اول دا وره آیات متن ورګو په صورت ته شرح لومړی حکم موږ دغه وایي چې کوم کوم حیوانات خوړې کیږي کوم کوم نه خوړې کیږي دا چې په مجموعه کې ده ذکر چې هغه بهيمي او چارپایان چې مشابه د انعام سره دي انعام څلور د غوښه او اوښ دي او یی دي د زاد په چې د دې سره مشابهت ولري په چې شي کې په دغه کې چې نه ښکار کی چې بل حیوان ښکار کی نه چرل کی دغه څه بل شي ته پیدا سره بل چې شي بل حرام دي حلال دي مگر نه په حدیث کې ستاسو نه کوم یو حدیث کې ستاسو مشتا مخفر یا هغه چې په دریم آیات کې راځي دا به ورته د خیر دي چې نه کړی چې ستاسو مخفر بار نه ده حرام واسو دا وانه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشايخنا ولمن كان لهم حقا علينا وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه